Aşığız Muhammed'e, aşığız Muhammed'e, inandık o servere, şanı büyük Ahmet'e, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Sultanlar sultanına, sultanlar sultanına, ol şefaatkârına, dertliler dermanına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Dünyada ravzasına, dünyada ravzasına, ukubada rızasına, cennette safasına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Aline, ashabına, aline, ashabına, yarine, ahbabına, sevgili yaranına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Hak yolda duranlara, hak yolda duranlara, ünsiyet kuranlara, mahbubu bulanlara, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Cennete girenlere, cennete girenlere, Kevser'den içenlere, rahmete erenlere, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi.